No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 kwietnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie 35-latka podejrzanego o zabójstwo lekarza w Krakowie. MON przejmuje ważną dla wojskowości Hutę Częstochowa, a szef rządu zapowiada, że polskie przedsiębiorstwa będą wspierane przez państwo. Już od jutra do Morskiego Oka pojadą busy elektryczne. Prokuratura przygotowuje wniosek o tymczasowe aresztowanie 35-latka, który wczoraj zabił lekarza ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Dzisiaj został on przesłuchany i usłyszał zarzuty. Ze śledczymi rozmawiał na ten temat nasz reporter Michał Fedusio. Mężczyzna, który zaatakował śmiertelnie ortopedę, usłyszał w prokuraturze regionalnej Kraków-Podgórze dwa zarzuty, poinformowała rzeczniczka krakowskiej prokuratury okręgowej Oliwia Bożek-Michalec. Pan podejrzany nie przyznał się do przedstawionych mu zarzutów i odmówił składania w sprawie wyjaśnień. W chwili obecnej prokuratura opracowuje wniosek o zastosowanie wobec pana podejrzanego tymczasowego aresztowania. Decyzją śledczych mężczyzna będzie poddany badaniom psychiatrycznym, aby ustalić, czy w chwili popełnienia czynu miał zdolność do ponoszenia odpowiedzialności karnej. Decyzję w sprawie ewentualnego aresztu wyda Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza. Michał Fedusio, Polskie Radio. Dodam, że zatrzymany mężczyzna był strażnikiem więziennym. W związku z tym premier odwołał dyrektora służby więziennej Andrzeja Pecka. Polskie przedsiębiorstwa będą wspierane przez państwo wszystkimi dostępnymi metodami, zapewniał premier Donald Tusk podczas wizyty w Hucie Częstochowa. Tam ogłosił też, że właścicielem zakładu stanie się Ministerstwo Obrony Narodowej. Polskie przedsiębiorstwa muszą być wspierane wszystkimi dostępnymi metodami przez własne państwo i będą wspierane. Nikt już nie będzie przegrywał z obcą konkurencją tylko dlatego, że tamci są jakoś faworyzowani. Odwrócimy to dokładnie o 180 stopni i polskie firmy, takie jak Huta Częstochowa, będą mogły liczyć na wsparcie państwa od góry na dół i będziemy starali się ten model powielać wszędzie, gdzie się da, w całej Polsce. Huta Częstochowa w lutym została wpisana na listę spółek strategicznych państwa. To jedyny zakład hutniczy w kraju, który może produkować hartowane blachy grube dla przemysłu obronnego. Posiada również jedną z największych w Unii Europejskiej hal produkcyjnych, która umożliwia remont sprzętu wojskowego. Ponad 300 rosyjskich dronów tylko w tym tygodniu uderzyło w Ukrainę. Wczoraj w nocy zaatakowano Charków oraz Dniepr, zabijając cywilów. Paweł Buszko wie więcej o rosyjskich atakach. Według informacji ukraińskich władz, od początku tygodnia Rosjanie użyli 375 dalekosiężnych bezzałogowców, z czego połowę stanowiły drony typu Shahid. W nocy Ukraina atakowana była ponad 100 dronami. W Charkowie wrogie maszyny spowodowały zniszczenia domów mieszkalnych. Ucierpiało w różnym stopniu ponad 40 cywilów, w tym dzieci. W Dnieprze w wyniku ataku zginęła jedna osoba. Tymczasem ukraińskie drony skutecznie uderzyły w produkujące zapalniki do pocisków rosyjskie zakłady przemysłowe w mieście Murom, 250 km na wschód od Moskwy. Paweł Buszko, Polskie Radio. A Rosja ostatnio zaproponowała rozejm od 8 do 10 maja. Podobne obietnice padały już jednak wielokrotnie, a rosyjskie ostrzały i tak prowadzono. Do Morskiego Oka pojadą busy elektryczne. Zaczną kursowanie od jutra. Na trasie zakończyły się przygotowania techniczne i organizacyjne do uruchomienia 4 pojazdów zakupionych przez resort środowiska. Na razie zaprzęgi konne także będą kursowały na tej trasie. 3 pojazdy elektryczne będą kursować z Zakopanego do Włosienicy przez Morskie Oko, a jeden z Polany w Palenicy do Włosienicy. Na razie busy będą jeździć na próbę do końca roku. Ostatecznie mają one zastąpić konie, a prowadzić je będą fiakrzy. Klimat. Strefa wody niskiej występuje na ponad połowie stacji hydrologicznych na rzekach w Polsce. Wysoki poziom wody ma teraz tylko 1% rzek. Jednocześnie obowiązują 4 ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną w zlewniach Pisy, Górnego Ełku, Górnej Legii i Środkowej Narwi, na granicy województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także w zlewni Noteci Górnej w Kujawsko-Pomorskiem oraz w zlewniach kilku rzek na granicy Śląska i Małopolski oraz w zlewni Radomki na Mazowszu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Invigo, producent fungicydu Etiuda, środka do ochrony zbóż przed chorobami. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na północnym wschodzie i w Karpatach przelotne opady deszczu. Na północy wiecznie, teraz na termometrach od 14 do 22 stopni. Nad ranem o 2 na Podlasiu, do 6 w centrum i 12 miejscami na południu.

cudownie brzmi. Siądź na przeciw, nie tam sobie leci płynie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Słoneczko, choć tyle prawie mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruję. Najpierw to miał być tylko jeden koncert, bodaj o godzinie 20, ale gdy sprzedał się w kilka minut, natychmiast udało się zorganizować drugi o godzinie 17. Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch, instrumentaliści Polskiej Orkiestry Radiowej, całość poprowadził gość specjalny, Cannibal Mitch, w programie Tylko jedna płyta, debiutancki album Zbigniewa Wodeckiego, ten wydany w 1978 roku przez Polskie Nagrania. Płyta, o której zapomniał sam Wodecki, na szczęście przypomnieli mu o niej muzycy Mitch and Mitch. Dalsze losy tego przedsięwzięcia znają Państwo doskonale. To właściwie była miłość od pierwszego wejrzenia. Płyta, koncerty, Fryderyki i tak dalej, i tak dalej. Te słynne dwa koncerty, z których ułożono album, odbyły się właśnie 30 kwietnia 2014 roku w Międzynarodowym Dniu Jazzu. Jacek.Hawryluk@polskieradio.pl to jest adres, gdyby chcieli Państwo korespondować. Być może ktoś był wówczas na tych dwóch koncertach. Bardzo jestem ciekawy tych wspomnień. Środową tonację rozpoczynamy właśnie od wspomnień. No to w takim razie jeszcze jedno, ale te konkretnie wspomnienia już od jakiegoś czasu wywołuje powrót zespołu Pulp. Up again. Oh, now it's 8:30. You'd be late. Do you remember? Nowy singiel zespołu Pulp, Spike Island, wywołuje różne emocje, przyznaję także we mnie, dlatego z przyjemnością powracam póki co do starszych nagrań tego zespołu, choćby do piosenki Do You Remember the First Time, która pojawiła się na singlu w marcu 1994 roku. Obiecuję, że ciąg dalszy starszych nagrań zespołu Pulp w kolejnych naszych środowych spotkaniach. A co Państwo powiedzą o nowej muzyce dziewczyny z Galway, czyli Mary Somerville? Jak dla mnie to jest to wspaniały powrót do korzeni brzmienia wytwórni 4AD. Garden, Maria Somerville. Jest w tej muzyce mrok, są niedopowiedzenia nowej fali z lat 80. Perkusja wręcz wyjęta z estetyki nagrań Cocteau Twins i innych zespołów z wytwórni Ivo Wotrasella, ale także zespół The Cure. Cała płyta, przyznaję, Marii Somerville sprawiła mi sporo radości. Podobnie zresztą jak kolejny nowy utwór zespołu Stereo Lab. Nie tak dawno, długo żeśmy rozprawiali o tym, jaka może być ta nowa płyta i jaki jest pierwszy singiel, a tutaj po prostu rach ciach i wczoraj pojawiło się kolejne nagranie i to nie są już 3 minuty, tylko prawie 8. Melody is a Wound, Stereo Lab. Thank you. Melody is a Wound, Stereo Lab, to jest drugi fragment z nowej płyty, która pojawi się 22 maja. No to teraz u nas w tonacji Czas na kolonie. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, rien de rien. Je ne regrette rien. Ni le bien, ni le mal. Zacznijmy w takim razie od przypomnienia sprzed tygodnia. Renaud Letton, urodzony w Teheranie, to jeden z najbardziej znanych francuskich producentów. Współpracował m.in. z Manu Chao, Feist, Gonzalesem, Chalanem Souchon, ale na swoim koncie ma także solowe nagrania. No i właśnie powołał zupełnie nowy skład. Płyta niebawem. Całość nosi nazwę Drift i w tym utworze Working on Me można usłyszeć m.in. Filipa Catherine. Powiedziałem, że to głos Filipa Katrin. Oczywiście, ale nie tylko, bo z Renaud Letangiem właściwie wszyscy chcą pracować, a zatem w tym utworze także pojawili się Feist, Benny Sings czy Jamie Liddell. Working on Me to jest kolejna zapowiedź całej dużej płyty formacji Drift, chociaż to bardziej chyba przedsięwzięcie studyjne, takie mam wrażenie, i producenckie. To przypomnienie sprzed tygodnia, a teraz absolutna nowość z ubiegłego piątku, czyli nowy utwór zespołu Katastrof. Sauver ta vie, tu te souviens, tu oublies. Dans ton cou, une goutte de pluie et le silence d'une amie mêlé de mélancolie. Sache que tu n'es que ce que tu chasses, quoi que tu fasses, quoi que tu caches, tu n'es que ce que tu suis, quoi que tu fuis. To, przyznaję, spora niespodzianka i zapowiedź nowej czwartej płyty zespołu Katastrof. Po płycie Gong kolejny album zapowiadany jest na 12 września, a La Proie et l'Ombre to jest singiel, który także znajdzie się na tej płycie. Czwarty album paryskiego kolektywu, który wydaje się, że będzie jeszcze ciekawszy od tego, co zdarzyło się na poprzednich płytach. Tych nagrań z zespołu Katastrof jest sporo, ale być może Państwo pamiętają, że kilka lat temu, pięć, może sześć lat temu, zespół ten dał nam swoją wersję słynnej kompozycji zespołu Bronski Beat. Brązki beat w wersji francuskiej formacji Catastrophe. To brzmienie tej grupy od ubiegłej dekady troszeczkę się zmieniło, ale cały czas to jest pop na absolutnie najwyższym poziomie. Czas na singlową historię roku 1986. Myślę, że Państwo to pamiętają. Komu dziś stuknie 40? No właściwie niespodzianki nie będzie. 14 kwietnia 1986 roku ukazał się najsłynniejszy singiel zespołu Level 42. Take. Gdybym miał wskazać takie ikoniczne utwory związane z brzmieniem lat 80., to na pewno wśród moich typów znalazłaby się ta kompozycja Lessons in Love zespołu Lever 42. Singiel pojawił się 14 kwietnia 1986 roku, ale cała płyta Running in the Family opublikowana została dopiero w roku 1987. I to jest już prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania, ale nie zapominajmy, że 30 kwietnia to dzień zupełnie innej muzyki. To Międzynarodowy Dzień Jazzu, który został ustanowiony przez UNESCO w listopadzie 2011 roku. Od tego czasu właśnie co roku 30 kwietnia Dzień Jazzu świętowany jest przede wszystkim na licznych koncertach, bo wiadomo, jazz najlepiej czuje się w klubach jazzowych, ale także na antenie radiowej. Zatem dziś na zakończenie legendy i klasycy, czyli The Art Ensemble of Chicago. Maciej Załęcki, Jacek Hawryluk, bardzo dziękujemy. Od 16 Aneta Wtoniuk. Back to our homeland. Teach us our language. Our language. Mama go go. Mama go go go. Mama go go. Mama go go. From the Congo to the Carolinas. Mama go go. Mama go go go. Show me my mother's face. Mama go go. Tell me my father's name. Tell me my father's name. Before Europe, before Christ, before Moses, before Washington. Before Lincoln. Take me back to my homeland. Take me back on a spaceship called Marcus Garvey. Black Star Line. It's 1915 and Booker T is dead. And the children are screaming. The children are crying. Take me back to my homeland. Mama go go. Mama go go. Mama go go. Mama go go. Take me back before I go